w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Sobota, 19 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Drony nad Ukrainą pokazują prawdziwy stosunek Putina do Wielkanocy, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Motocyklista wjechał w ludzi w warszawskim Wawrze, jedna osoba nie żyje. Za tydzień kolejna trzecia runda amerykańsko-irańskich negocjacji. Drony na naszym niebie pokazują prawdziwy stosunek Putina do Wielkanocy i życia, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ogłoszeniu przez Władimira Putina rozejmu wielkanocnego. Kreml zapowiedział, że zawiesza działania zbrojne od dzisiejszego popołudnia, od 17 naszego czasu do północy z niedzieli na poniedziałek. Moskwa wezwała Kijów do podjęcia takiej samej decyzji. Wołodymyr Zełenski poinformował, że na terytorium Ukrainy obowiązuje alarm lotniczy, bo po 16 polskiego czasu wykryto rosyjskie drony. W 2023 roku Władimir Putin wspólnie z moskiewskim patriarchą Cyrylem ogłosili rozejm na prawosławne Boże Narodzenie. Jednak działa nie zamilkły, a rakiety i bomby nadal spadały na ukraińskie miasta. W 2024 roku Moskwa ani razu nie ogłaszała rozejmu i nawet nie wspominała o takim zamiarze. Krótko przed ogłoszeniem przez Putina wielkanocnego rozejmu rosyjska armia zrzuciła 10 bomb lotniczych na Kupiańsk. Według lokalnej administracji 6 osób zostało rannych. Od rana ukraińska obrona przeciwlotnicza kilkakrotnie ogłaszała alarmy w obwodach charkowskim, sumskim, kijowskim i odeskim. Część ukraińskich ekspertów wojskowych zwraca uwagę, że nie ma gwarancji, że Rosja w czasie świąt Wielkiej Nocy nie będzie przeprowadzała ataków z powietrza na ukraińskie wsie i miasta. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tragiczny wypadek w Warszawie. Motocyklista wjechał ludzi w Wawrze. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. Policja informuje, że piesi najprawdopodobniej przechodzili w niedozwolonym miejscu koło cmentarza. Kierujący motocyklem potrącił przechodzące przez jezdnię dwie starsze osoby. Prawdopodobnie było to małżeństwo. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że piesi przechodzili poza przejściem dla pieszych. Jak mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej, starszy mężczyzna zginął, a kierujący motocyklem był reanimowany. 68-letni pieszy poniósł śmierć na miejscu, natomiast 63-latka została zabrana do szpitala z urazem kończyny dolnej. Kierujący motocyklem 36-latek nieprzytomny w stanie ciężkim również został zabrany do szpitala. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja i prokuratura. Trzecia runda negocjacji USA-Iran w sprawie irańskiego programu atomowego odbędzie się za tydzień w Omanie. Wcześniej, bo już w środę, dojdzie do rozmów na poziomie technicznym, poinformował minister spraw zagranicznych Iranu. Abbas Araghchi uczestniczył w drugiej rundzie rozmów zorganizowanej w Rzymie. Szef irańskiej dyplomacji nazwał dzisiejsze spotkanie pozytywnym i powiedział, że negocjacje postępują. Amerykańskiej delegacji przewodniczył specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff. Pierwsze jachty w Szczecinie już na wodzie. Na jeziorze Dąbie swój sezon rozpoczynają 11-metrowy Zryw i 18-metrowy Dar Szczecina. Sezon żeglarski zbliża się wielkimi krokami. Zwodowaliśmy nasze dwie największe jednostki, czyli Dar Szczecina oraz Zryw. Po długich zimowych miesiącach w hangarze wróciły do swojego środowiska naturalnego i teraz będą przygotowywać się do rejsów. Mówi Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego. WOPR przypomina o zasadach bezpieczeństwa na wodzie. Jedna z nich jest taka, że tonącemu nie wolno podawać ręki, tylko na przykład patyk. Jeżeli mamy jakikolwiek podróżny sprzęt, nawet patyk, podajmy ten patyk, byle nie naszą dłoń czy inną część ciała, bo będzie taka osoba starała się wspiąć się po naszym ciele, żeby wydostać się twarzą na powierzchnię. Będzie nas topić tak naprawdę. Patryk Wiklak z zachodniopomorskiego WOPR-u dodaje, że każdy, kto wypływa, powinien mieć kapok, telefon w wodoszczelnym etui i zapamiętany numer ratunkowy 601-100-100. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra. Najlepiej jest w Wielkopolsce, na Kujawach i na Wybrzeżu. Tam powietrze sprzyja aktywności na zewnątrz. Spada odsetek prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. To obecnie niewiele ponad 15%. Od 19 do 22 sieć energetyczna będzie przeciążona. Utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną w dorzeczach Pisy i Notecie oraz na rzekach pogranicza województw śląskiego i małopolskiego. Rekordowo niski poziom wody jest na odcinku Pilicy na północ od Jeziora Sulejowskiego oraz w Spale. To był serwis Trójki.

Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Bartek Kaciński. Wracamy do tygodnika muzycznego. Jesteśmy jeszcze do 19. No i to jest ten moment, kiedy mamy szansę wrócić do płyt, których okrągłe rocznice świętujemy. 18 kwietnia roku 2000 ukazała się ta płyta, z której przed momentem utwór Son of Sam Eliota Smitha. Jednego z najciekawszych, być może najwybitniejszych po prostu songwriterów końcówki XX wieku, który no, na początku wieku XXI jeszcze nagrywał, jeszcze tworzył, jeszcze pisał nowe piosenki. I to jest ostatnia płyta, która wyszła za jego życia, Figure Eight. Płyta numer 5 w jego dyskografii. Płyta, która, jak już wspominałem na samym początku, spotkała się z stosunkowo chłodnym przyjęciem recenzentów. Może dlatego, że to wielka wytwórnia, że to również nieco inna konwencja, bo ta płyta jest bardziej mainstreamowa, jest bardziej popowa, jest bardziej rozbudowana w aranżacjach. Była nagrywana w najlepszych możliwych studiach nagraniowych, bo to też był moment, kiedy Eliota Smitha już rynek zauważył. No ale życiorys niezwykle smutny, przygnębiający, jak się dziś podsumuje, nawet w kilku zdaniach, chłopak dorastający w rozbitej rodzinie, jego pasierb stosował przemoc domową. Eliot Smith uciekał z domu. Te wszystkie przejścia z dzieciństwa miały później jakiś wpływ na to, w jaki sposób prawdopodobnie podchodził do używek, na depresję, na którą cierpiał przez lata. Przez lata Eliot Smith był uzależniony od alkoholu. Później, gdzieś na przełomie wieków, jak wspominano, ten alkohol zamienił się w heroinę. No i płyta Figure Eight to już jest ten okres heroinowy. To jest jednocześnie okres, już jak mówiłem, kiedy na Eliota Smitha wielki przemysł muzyczny czeka już po filmie Buntownik z wyboru, na którym znalazła się piosenka Miss Misery, który to film zrobił dużą karierę, który to film no, zaprowadził Eliota Smitha na galę oscarową. No i to była taka, jak to bywało też wcześniej, bo to również przy okazji gwiazd grunge'u chociażby, to było takie niedopasowanie człowieka, który potrafił pisać świetne piosenki, ale był raczej introwertyczny, którego raczej te salony, ta wielka sława, masowa publiczność do końca nie interesowały. I który wykorzystał szansę, jeśli chodzi o Figure Eight, bo no, choćby odwiedził studio Abbey Road, człowiek zafascynowany Beatlesami oczywiście, co słychać też prawie na każdej płycie Eliota Smitha, mógł pracować w Abbey Road z orkiestrą, mógł partię orkiestry aranżować samemu. No to jest taki moment szczytowy, jeśli chodzi, może nie o piosenki, ale jeśli chodzi o możliwości twórcze. Może w ten sposób do tego podejdźmy. No ale też płyta, która bardzo, bardzo dobrze się starzeje. Jeszcze jeden utwór, Can't Make a Sound. Dodam tylko, że no, ostatnia płyta za życia, bo kolejna wyszła już po samobójczej śmierci. Do tej samobójczej śmierci doszło w roku 2003 w październiku. Eliot Smith właściwie po detoksie już i wolny przynajmniej czasowo od używek, zabił się zadając sobie dwie rany nożem, zostawiając list pożegnalny adresowany do jego ówczesnej dziewczyny, z którą wpadł jakiś krótki konflikt. I to było po prostu, to było słowa przepraszam, kocham cię, Eliot. I have become a silent movie. The hero killed the clown. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. it's doing. Still hanging around, can't make a sound, can't make a sound, can't make a sound, can't make a sound. The slow motion moves me, the monologue means nothing to me. Can't Make a Sound, Eliota Smitha z albumu Figure 8 sprzed ćwierć wieku. No i do, co od songwriterów z początku wieku przechodzimy do songwriterów zupełnie współczesnych, też czołówka obecnej sceny, Adrienne Lenker. W przyszłym tygodniu, żeby posłuchać jej koncertu, nie trzeba będzie nawet wychodzić z domu. Ukaże się koncert Live at Revolution Hall, nagrany w Portland, w wersji cyfrowej i w wersji kasetowej, na dwóch kasetach magnetofonowych, które wydane zostaną w limitowanym nakładzie i od dawna są wyprzedane, więc proszę nawet nie szukać. Te dwie godziny muzyki można będzie znaleźć w wersji cyfrowej i posłuchać całości, a my mamy drobny fragment Happiness. Thank you. pull over. Look at Mercury. Just believing in silence with your mother, like a true beginner. Happiness, the silver, the gradual decay, dissolution of your cells. Such a lonely winter. Happiness, happiness. The clover, fluorescent snow, gasoline, coffee. Look at you, big enough for happiness. Happiness, happiness. The paint chips, the frame rusts, the wind slips, the clutch burns, breaks. Mississippi River. Adrian Lenker i fragment koncertu, który w całości usłyszymy w przyszłym tygodniu, Live at Revolution Hall, utwór Happiness. No i w tym nastroju takich kameralnych występów songwriterów zostaniemy jeszcze przez moment. Tym razem tego właściwie wydawnictwa możemy posłuchać na otarcie łez trochę. Wczoraj miała premiera ścieżka dźwiękowa do filmu Coastal. Coastal to była trasa koncertowa Neila Younga, która odbywała się 2 lata temu. Podczas tej trasy koncertowej powstał film. Ten film wyreżyserowała Daryl Hannah, żona artysty, no i znana aktorka, artystka filmowa sama w sobie. Neil Young oczywiście jest głównym bohaterem i jak to zwykle drugim bohaterem jest publiczność, z którą Neil Young na takich swoich kameralnych koncertach jest właściwie w ciągłej relacji i to będzie słychać za moment w utworze Love Earth. A mówię o tym, ocieraniu łez dlatego, że 17 kwietnia, czyli 2 dni temu, odbyła się na całym świecie, tak zwanym całym świecie, premiera tego filmu kinowa. Ten film był pokazywany w kinach w różnych krajach tylko przez jeden dzień. Polski wśród tych krajów niestety zabrakło. What's your favorite planet? Mother! Mother! Mother! Mother! And your love comes back to you. Mother! Such an easy thing to do. Mother! The water and the air is pure. Lover. from the birds in the sky to the fishes deep in the sea. A place where all the children can live. There's really nothing better to give. And your love comes back to you. So I'm calling out to you. Crystal clear. We lived by the sun and had it all. We were living in a dream. Lover. Lover. Then we can bring the seasons back. Lover. Can you imagine that? Lover. Really all that we can do. From the birds in the sky to the fishes deep in the sea. Find a way to fly. for the sun till I can finally run, find a way to fly. Find a way to fly. Najpierw Neil Young ze swojej koncertowej płyty, a właściwie z filmu, który pewnie za jakiś czas zobaczymy też na małych ekranach. Zobaczymy, kiedy postaram się dać Państwu znać w tygodniku muzycznym. No a później Lana Del Rey, oczywiście, to drugi singiel zapowiadający nową płytę tej artystki, Bluebird. No i właściwie zapowiada się nieźle ten album, choć nie bardzo jest to formuła country, mam wrażenie. Nie wiem, czy mniej niż w mniejszym stopniu niż u Julian Baker z pierwszej godziny tygodnika, bo tam też tego country nie było zbyt dużo. Tutaj jest, mam wrażenie, jeszcze mniej, to właściwie bardziej Amerykana i taka Amerykana też poszerzona jak tej w aranżach, jak słyszeliśmy przez orkiestrę. To jest zupełnie inne myślenie o korzeniach muzyki amerykańskiej, no ale takie myślenie w stylu Lany Del Rey po prostu. Teraz będzie o tym, jak można przemyśleć na nowo płytę wydaną ponad ćwierć wieku temu i to płytę wybitną. No ale ja do tego sposobu myślenia mam pewne zastrzeżenia. Otóż przy okazji ostatniego Record Store Day, czyli dosłownie tydzień temu, ukazał się przerobiony na nowo, zremiksowany na nowo album Moon Safari francuskiego duetu R. Tym razem przygotowany przez brytyjskiego producenta Joe Tornaleya, czyli człowieka bardziej znanego jako Vegin. I u Vegin znany jest z płyt Travisa Scotta, Franka Oceana i innych artystów z pierwszej ligi, zdecydowanie pierwszej ligi dzisiejszego świata muzycznego. No, ale posłuchajmy, co z tego wyszło może. Ja do tematu tej przeróbki jeszcze za 5 minut wrócę. Na razie All I Need w wersji Vegina i oczywiście z wokalem Beth Hirsch. Behind the sun and cast my weight. All I need is peace, this mind, and I can celebrate. All I know is something to give. All I know is something to do. All I know is something to live. With you. All I know is something to give. All I know Imagine i All I Need z albumu zatytułowanego Blue Moon Safari, który jest po prostu nową wersją płyty Moon Safari duetu R. Oryginalna płyta Moon Safari ukazała się w styczniu 1998 roku i to była euforia właściwie, doskonałe recenzje i takie wrażenie odkrywania czegoś nowego na scenie muzyki elektronicznej, która wtedy wydawała się już bardzo mocno wypełniona, ale przede wszystkim pełna różnych ekscesów z muzyką taneczną, tworzoną w coraz wyższym tempie. A tutaj mieliśmy do czynienia z muzyką elektroniczną, tworzoną w tempie takim salonowym, powiedziałbym, do raczej posiedzenia, pogawędki. I nazwa Down Tempo pojawiała się, określenie Down Tempo pojawiało się bardzo często przy okazji tego albumu, później przy okazji kolejnych płyt. I coś się udało formacji R odkryć, jednocześnie nie odkrywając za dużo nowego, bo ta płyta była też takim jawnym spojrzeniem wstecz w stronę pewnych walorów i francuskiej piosenki, i również minimalistycznej muzyki elektronicznej, bo ona była skontrolowana. Tutaj znaleźć można było mnóstwo takich dość archaicznych, powiedziałbym, gestów, czyli wokale transformowane przez wokodery, delikatne syntezatorowe melodie, pojedyncze instrumenty, to też mistrzostwo w aranżowaniu utworów na tę płytę polega na tym, że tam były pojedyncze, tradycyjne instrumenty, pojedyncze partie tych instrumentów, dozowane bardzo precyzyjnie. No i w tych remiksach mam wrażenie, że to wszystko się trochę rozłazi. To znaczy mamy wrażenie, dużo częściej mamy wrażenie zapętlania, prostego zapętlania, niż przy okazji tej oryginalnej płyty. Zresztą w oryginalnej płycie też towarzyszyły remiksy. Od razu to sobie powiedzmy. W roku 1998, kiedy pojawiały się kolejne single zwiastujące, a potem promujące płytę Moon Safari, towarzyszyły im również remiksy, takie jak ten, czyli remiks utworu Kelly Watch the Stars autorstwa Mook Cookbook, formacji specjalizującej się we wskrzeszaniu starych brzmień syntezatorowych. We'll be right back. R i Kelly Watch the Stars w wersji specjalnej w remiksie Moog Cookbook. Stąd te popisy na syntezatorach w drugiej części utworu. On oryginalnie znalazł się na drugiej stronie singla All I Need, wydanego tuż przed ukazaniem się płyty zimą 1998 roku. To tyle, jeśli chodzi o historię albumu Moon Safari i nowych wersji piosenek członków duetu R. A teraz w naszym eklektycznym przeglądzie wracamy na chwilę do Polski, żeby posłuchać nowego singla Imago Kuby Wójcika, który nagrywa jako minim, chociaż przyzwyczailiśmy się, że nagrywa jako minim muzykę dość awangardową. Album z tuwińską wokalistką Sanko Namczylak na przykład. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nagrywa z jednej strony awangardowe utwory jazzowe, z drugiej strony taką muzykę już elektroniczną, połączenie właściwie ambientu z taką solową muzyką gitarową. No a w tym wypadku mamy do czynienia z piosenką i to jest, myślę, bardzo zaskakujące. Choć zarazem skontrolowane i bardzo minimalistyczne. Ja nie wiem, czy pseudonim minim to od tego, ale powinien być. Kuba Wójcik za moment w utworze produkowanym i realizowanym przez Alberta Karcha. I stąd myślę, że też to minimalistyczne, skontrolowane brzmienie. Zasiadci tej możesz jeszcze wyjść, jeśli chcesz zamknąć stare drzwi, zanurzyć się, obmyć wspomnień kurz w rzece prób, która płynie tu. A te fale zaleją świat, lecz nikt nie pozna, że my wciąż spadamy, szukając. Znajdziemy sens, kiedy już zrozumiemy, że to był błąd i nieważne czy, jeśli chcesz przejść przez nowe drzwi. Ten płomień podpali świat, lecz nikt nie pozna, że my wciąż spadamy, szukając dna, gdzie pogubiliśmy. Zostawiam ten wers na powitanie twego dnia. I idę, bo wiem, że nie chcę tego, co już znasz. Thank you. Imago, czyli utwór Kuby Wójcika, zapowiadający, trudno powiedzieć co, mam nadzieję, że może coś większego. To już prawie wszystko w tym wydaniu Tygodnika Muzycznego. Na zakończenie jeszcze coś z przeszłości, sprzed 40 lat dokładnie, 22 kwietnia 1985 roku miał premierę singiel, drugi singiel promujący płytę The Unforgettable Fire grupy U2 i to był utwór tytułowy. Dwa dni wcześniej ten utwór zadebiutował na liście przebojów programu trzeciego, później piął się i piął do góry, aż w końcu dwukrotnie był na pierwszym miejscu w kolejnych notowaniach tej listy. The Unforgettable Fire U2 dziś na pożegnanie z życzeniami spokojnych świąt, tak wolnych, jak to tylko możliwe dla Państwa. I za moment też świąteczny prezent w postaci koncertu Anjani i Leonarda Cohena w Trójce. Także proszę nas słuchać dalej. A my już bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Do usłyszenia.